जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। लास्ट टाइम मैंने लंबी चौड़ी बातें तो करी थी कि पारायण के लिए एक्सेल में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ। यू कैन ऑल अनम्यूट योरसेल्व्स। एक्सेल एक्सेल का वो रैंडमाइजेशन वगैरह जो करना था because of the obvious reasons which Suresh ji and Shaila Ben knows. Congratulations. So, what will be the major difference between green card and then citizenship? We have a right to vote. Right to vote. Yeah, and we will ऑफ अमेरिकन सिटीजन, यानी कि अमेरिकन सिटीजन को जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं सारे बेनिफिट्स हमको तो मिलेंगे। बट अभी हमको व्हाट अबाउट इंडियन इंडियन सिटीजनशिप, यू विल लूज दैट और इंडियन सिटीजनशिप वी विल लूज एंड वी विल नॉट लूज, ऐसा है इसमें, यस एंड नो दोनों है। इंडियन सिटीजनशिप के लिए ऐसा है कि वी हैव टू ऑब्टेन ए ओसीआई कार्ड, यानी ओरिजिनल सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड आता है, वो कार्ड हमें मिल जाएगा। तो दैट विल काइंड ऑफ एक्ट एज एंट्री परमिट फॉर अस टू इंडिया, हाँ एंड वी विल बी एज गुड एज इंडियन सिटीजन्स एक्सेप्ट द वोटिंग राइट। वोटिंग राइट हाँ, बाकी जो भी इंडियन सिटीजन्स को जो भी एडवांटेजेस मिलते हैं वो सारे, तो वी कैन ओन प्रॉपर्टी, वी कैन एक इन्वेस्टमेंट, बट सिलेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है, हाँ बट इट्स नॉट ए बिग डिटरेंट आइदर। सो आवर हाँ लाइफ इन इंडिया इन यूएसए उसमें कोई ज्यादा बिल्कुल फर्क अभी पड़ने सच नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज दैट वी लूज द वोटिंग राइट इन इंडिया एंड वी विल गेन हाँ वोटिंग राइट इन यूएसए। गेन एक बड़ा फर्क है, बट अभी वो आउट तो विल विन ओके, हाउ गुड और बैड इट इज। इफ यू आर इन यूएस एंड इफ देयर इज इलेक्शन देयर इन इंडिया, तो हाँ वोटिंग राइट है तो फर्क नहीं पड़ता है, नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता है। हाँ और मेरे केस में तो ऐसा हो रहा है कि फॉर लास्ट 10 इयर्स डज नॉट अपियर इन द वोटर्स लिस्ट। वाइफ का नाम आता है, हम दोनों साथ में एक ही जगह पे रहते हैं। दो हाँ तीन बार इंस्पेक्टर आके भी गए, फॉर्म भी भरे, तो नाम नहीं आता है। दैट इज एज फार एज द वोटिंग राइट इज कंसर्न। बाकी सब कुछ विल रिमेन एज इट। सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी, विल हैव नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ लिविंग, कि भाई हम वहां कितना रहते हैं या तो हाँ यहाँ यहाँ कितना कितना रहते रहे हैं। जो कुछ तो पाबंदी ही थी, वो 6 महीने का जो चक्कर चलता था, हाँ वो बंद हो जाएगा। तो इन अ वे इट इज कन्वीनियंट। गुड एक मिनट, सो दैट इज हाउ इट इज। वो सब चक्कर में है, शेयर बैड कोइंसिडेंस, ऑन द सेम डे माय मामी हु हैपेंस टू बी माय वाइफ्स रियल सिस्टर, वैसे मेरी मामी भी है और वो मेरी वाइफ की बहन भी है, रादर इट इज बिकॉज ऑफ हर आई गॉट हुक टू माय वाइफ। हमारे सो शी ऑल्सो एक्सपायर्ड ऑन द सेम डे, फ्राइडे को। देर वॉज अ गुड न्यूज एंड नॉट सो गुड न्यूज। आई वॉज वेटिंग, मेरी मामी तो अभी बड़ी है, बट यू नो, तो उसमें सब काफी एज टाइम हो गया। तो मैं जो कभी कभी ये कर बोलता हूँ ना कि भाई प्रायोरिटी अध्यात्म को देनी चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट सब नाटक होता ही है। That is why word is priority, not यस absolute. यस, यानी यू यू यू कैन नॉट बी, यू कैन नॉट बी स्टेड फास्ट ऑन दैट। हाँ नहीं मिस नहीं करना ऐसे नहीं बैन नहीं है इस प्रायोरिटी प्रायोरिटी Everything is flexible, या but within that flexibility, we have to handle हाँ flexibly. Yes, to the extent possible, this is our priority. अभी तो उसमें यदि ऑर्डर चेंज करने की नौबत आए तो कर लेना है। तो ऐसा चलता रहता है। एनीवे, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू एंड शेयर विथ यू। वो सब वो एक्सेल वेक्सेल का जो करना था, वो सब ये हाँ सब मेरा गया, वो रेंडमाइज करने का हो गया। ओके, नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी तो आज ऐसा करते हैं, लास्ट 10 स्ट्रोक्स, 51 51 टू 51 साठ तक ओम श्री परमात्मने नमः अथाष्टादशोऽध्यायः श्री भगवान उवाच बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो द्रुत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावचेन कौन्तेय निबद्धत्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् जय श्री कृष्ण I'll just come in a minute, please. Okay. जय श्री कृष्ण. सॉरी दिस इज वो घर में कुछ रिनोवेशन का काम किया था ना. यू नो हाउ रिनोवेशन पीपल आर. छोटा मोटा कुछ रख के चले जाते हैं. एंड आई वॉज नॉट अवेयर दैट इज गोइंग टू कम. माई सन कॉल्ड अप एंड सेड दैट ही हैज टू बी लेट इन. और उसको जो देखना है वो देख लेने दो. बोले ठीक है आ जाओ. क्योंकि इट इज रिस्की टू लेट एनी अननोन पर्सन कमिंग अनलेस वी नो. और ये अननोन में विदाउट अपॉइंटमेंट कोई आता नहीं है. एनी इज देयर. वो अपना काम करेगा, हम हमारा काम करें. सो वेर वेर वी शैला बेन, वी कंप्लीटेड अप टू 60? यस. ओके. करिष्यसि अवशो अपि तत्. इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी. Okay, let us recapitulate. Subhava jena kaunteya nibaddha svena karmana kartum nechasi anmohat karishyasi avashu avashaha api tat. Subhava jena kaunteya apne subhav se kaunteya hai Arjun. निबद्ध स्वेन कर्मणा. तू अपने कर्म से बंधा हुआ है. और वो कर्म कौन सा है? स्वभावजन्य है. स्वभावजेन स्वभावजन्य यानी अपने स्वभाव से जो तुम्हें वो कर्म करने को प्रेरित करता है, उस स्वभाव से प्रेरित किए गए कर्म के प्रोसेस से तुम बंधे हुए हो. और कर्तुम निच्छसी यन मोहात करिष्यसी अवशः अपि तत्. यदि मोहग्रस्त होकर उसके प्रति तुम्हारा अटैचमेंट होने की वजह से वह तुम नहीं करोगे. अभी वो मोह है तो उसमें राग और द्वेष दोनों आ जाते हैं, बराबर. तो यदि तुम नहीं करोगे तो भी करिष्यसि अवशः अपि तत्. लेकिन क्योंकि वो स्वभाव से तुम बंधे हुए हो, अपने स्वभाव से ही बंधे हुए हो, तो नहीं करना चाहते हो तो भी करोगे. और लास्ट टाइम व्हेन वी पॉज्ड हम ये बात डिस्कस कर रहे थे, जो शैला बेन ने नोटिस करी थी, कि कोई चीज अपनी मर्जी से हम करें और किसी का आज्ञा पालन कर रहे हैं उस भाव से करें, तो कर्म में जो राग द्वेष है वो मिट जाएंगे. क्योंकि फिर जो हमारी जो दृष्टि है वह उस ऑर्डर के प्रति, आज्ञा के प्रति रहती है, हमारे राग द्वेष के प्रति नहीं. और इसलिए फिर जो कर्म होगा वो कल्याणकारक होंगे, वो बंधनकारक नहीं होंगे. राइट, दैट इज वेयर आई थिंक वी पॉज्ड. यस. It was a nice example. I mean, yes. It is worth understanding. और इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना भी जरूरी है. Yes. और इसमें ये जो आज्ञा की बात है उसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे कि प्रकृति जो हमारी है वो हमें परवश तो बनाती है. जैसे अभी अभी ये ओवन प्रेस एग्जाम्पल जो लेते हैं कि भाई मेरे केस में अभी नहीं होना, डिस्टर्बेंस आ गया तो आ गया, अभी क्या करेंगे. राइट, नाउ अभी वो करना तो है. तो इससे क्या होता है कि हमारे जो स्वभाव की जो अहमियत है, प्रबलता है, वह हमारे ऊपर हामी हो जाती है. और हम कोई भी जन्म ले, मनुष्य का ले या तो प्राणी होने में या वो तो स्वर्ग में भी जाए, लेकिन ये स्वभाव हमको छोड़ता नहीं है, क्योंकि उस स्वभाव की वजह से ही हमने मान लो कि कुत्ते का जन्म लिया, भौंभौं करने की आदत होगी, इसलिए बिना वजह भौंकने की आदत होगी तो फिर कुत्ता बनेगा आदमी, बराबर, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी व्हाट वी आर ट्राइंग टू अराइव एट इज कि एक जो हमारा स्वभाव जो बनता है, जो कैरेक्टर हमारा बनता है, वो कैरेक्टर हमारे साथ रहता है, वो जीवात्मा को चिपके हुए रहता है। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो हम बात करते हैं, तो जो स्वभाव जो है, जो हमारे कर्मों से जनित होता है, कर्मजन्य स्वभाव है, वह स्वभाव कारण शरीर के ऊपर चिपका हुआ रहता है। दैट रिमेन्स अटैच्ड टू द कारण शरीर, एंड कारण शरीर इज द लास्ट थिंग दैट वी डिस्कार्ड। तब तक कारण शरीर तो साथ में रहता ही रहता है, बराबर। सेलफोन का एग्जाम्पल जो हमने लिया था कि टिल यू डिसऑन दैट नंबर, वो नंबर तो आपके साथ रहता ही है क्या? सो ये कारण शरीर के साथ क्योंकि स्वभाव चिपका हुआ रहता है, और क्योंकि वो कारण शरीर ही जन्म पुनर्जन्म का कारण रूप है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कारण शरीर, दैट इज द कॉज ऑफ अवर रिबर्थ, एंड बिकॉज दैट इज द कॉज ऑफ रिबर्थ, और क्योंकि वो कारण शरीर के साथ वो स्वभाव चिपका हुआ है, तो जो भी हम योनि में जन्म लेंगे उस योनि में उस स्वभाव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। मीन्स वी विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय दैट कैरेक्टर मोर। यदि मनुष्य योनि भी मिल गई तो मनुष्य योनि भी हमें ऐसी ही मिलेगी। तो ये जो स्वभाव की जो प्रबलता है वह उसकी बात भगवान यहां कहते हैं। और क्योंकि ये कारण शरीर पुनर्जन्म के लिए कारणभूत है, और यदि हमने अपने स्वभाव के साथ ही असंगता प्राप्त कर ली, यू गेट डिटैच फ्रॉम योर स्वभाव, अपना जो डिफॉल्ट स्वभाव है जो भी है, इट्स ए मिक्स ऑफ थिंग, इट इज नॉट वन थिंग। क्या कि मान लीजिए किसी का स्वभाव लोभी है तो हमेशा वो लोभी ही नहीं रहता, उसमें क्रोध भी आता है और भी कुछ आता है, ध्याय तो विषय पुंसम में मालूम है, बराबर। तो क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, मत्सर भी आता है, सब कुछ आता है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सभी आता है। सो हमारा जो स्वभाव जो बनता है वो ये जो छह गुण ये जो है षडरिपु, उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से वो बनता है, जो राग द्वेष बनते हैं उनसे इस हिसाब से बनते हैं। एंड देयरफॉर व्हाटएवर बर्थ वी टेक वो इज बिकॉज ऑफ दिस। और इसके साथ यदि हमारी असंगता हो गई, एंड इन षड रिपुओं से हमने अपने आप को परे कर लिया, तो फिर स्वभाव नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। स्वभाव नाम की यदि कोई चीज नहीं रहेगी तो कारण शरीर को चिपकेगा कौन? और कारण शरीर को नहीं चिपकेगा तो फिर पुनर्जन्म का सवाल ही नहीं आता, फिर तो कारण शरीर शुद्ध हो गया। वो शुद्ध हो गया तो फिर उसको सीधा नेक्स्ट स्टेप इज मोक्ष, परमात्मा से जाकर मिलना है। सो दिस इज द प्रोसेस। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमारे स्वभाव को सुधारना है। दैट इज द मैसेज हियर, कि हमारे स्वभाव में जो कहते हैं ना प्री कंसीव्ड नोशंस, पूर्वग्रह के साथ जो कुछ भी बना हुआ है हमारे साथ, अच्छा बुरा जो भी है, नॉट सेइंग ओनली बुरे की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे की भी बात करते हैं, लेकिन प्री कंसीव्ड नोशंस के जो हमें बिल्कुल ये बनाता है, रिजिड बनाते हैं, अच्छे अच्छे काम के लिए भी रिजिड बनाते हैं। मान लीजिए कि आपको व्रत तप उपवास करने का ये हो गया, एकादशी तो करनी ही चाहिए, एकादशी करना तो कोई बुरा तो नहीं है, शास्त्र संगत है, बराबर। लेकिन स्वभाव रिजिड हो गया, नहीं नहीं एकादशी तो करनी चाहिए, फिर तबियत ठीक है नहीं है, शरीर ये करता है नहीं करता है, नहीं। वो तो हम नहीं छोड़ेंगे, अच्छी बात है, फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं। रोज सुबह मंदिर तो जाने, अरे भाई 4 डिग्री बुखार है लेकिन मैंने नियम लिया रोज सुबह मंदिर चल के जाऊंगा ठीक है, मंदिर जाना अच्छी बात है, लेकिन इस स्वभाव की वजह से जो जड़ता आती है, वो जड़ता हमें अपने आप को कर्ता रूप में कर्म करने को प्रेरित करती है। ये बात समझते हैं हमें, तो इसलिए हमें क्या करना है स्वभाव को सुधारने के लिए, या तो हम शास्त्रों का शरण लें, या तो किसी सद्गुरु का शरण लें। क्या? थैंक यू, बाय। सॉरी, आज जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है सब, वो गए अभी। चलो, सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क। हाँ, सो ये स्वभाव को सुधारने के लिए हम करें क्या, तो या तो हम शास्त्र की शरण में जाएं, या तो किसी सदगुरु की शरण लें, ये जो हमने किया है। कृष्ण की शरण ले ली हमने कि वही काना आप जैसे कहोगे वैसे हम करेंगे। We will abide by your dictum. जो आप हमें सिखाओगे सीखेंगे, जो आप कहेंगे वो हिसाब से करेंगे। तो हमारा रेफरेंस बेस क्या हो गया? भगवत गीता। और बिलीव मी, ये मैं स्वानुभव से बात करता हूं कि जीवन की किसी भी गुत्थी का हल भगवत गीता में है। कोई भी प्रश्न हो हमारे साथ, कोई भी हो, यदि ढंग से यदि हम अध्ययन करें भगवत गीता का, तो प्रत्येक प्रश्न का हल हमें गीता में से मिलेगा मिलेगा मिलेगा ही। तो क्या करें? बस गीता की शरण ले लें। तो फिर क्या है, बाकी कोई शास्त्र आप पढ़े या ना पढ़े, उपनिषद पढ़े या ना पढ़े, वेद पढ़े या ना पढ़े, वी डोंट हैव टू वरी, बिकॉज दिस इज एन एसेंस ऑफ एवरीथिंग, एलिक्सिर, अमृत है ये। सभी शास्त्रों का निचोड़ है इसमें, इसको अच्छी तरह से समझ ले, आत्मसात कर ले, तो बस बात बन जाएगी। जैसे कोई नदी है, तो नदी के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसको मोड़ तो सकते हैं, बराबर। इसी तरह हमारा जो स्वभाव है, उस स्वभाव को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन बदल सकते हैं। और क्योंकि हमारा अल्टीमेट लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का है, भगवत प्राप्ति का है, तो धीरे धीरे ये हमारे जो षड रिपु है, उससे हम अपने आप को परे करते जाएंगे, राग द्वेष से मुक्त होते जाएंगे। और ये स्वतंत्रता परमात्मा ने हमें दे रखी है मनुष्य दे देकर, कि जो और कोई योनि में उपलब्ध नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है, निचली योनि में तो है ही नहीं। मनुष्य योनि एक ही योनि ऐसी है कि जिसमें हमें ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि ये जो नदी का प्रवाह है, यानी कि ये जो हमारी स्वभाव रूपी नदी है, उसको कौन से मोड़ पे ले जाना, दैट फ्रीडम इज विथ अस। और क्योंकि ये फ्रीडम परमात्मा ने हमें दे रखी है, इसलिए हमें विवेक हमारे में होना जरूरी है। इसलिए वापस सेम थिंग, विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व, तत्व बोध की चार बातें, वो एक फंडामेंटल बेसिस है हमारा, भूलिए मत उसको कभी भी। तो इस विवेक को हमें बरकरार रखना है। तो ये स्वतंत्रता हमें मिली है, लेकिन यदि हम राग द्वेष उपयुक्त तो होकर यदि हमारा वर्तन करेंगे तो परतंत्रता मिलेगी ही मिलेगी। यदि मुझे किसी में राग हो गया तो आई एम डिपेंडेंट फॉर माई हैप्पीनेस ऑन दैट। यदि मुझे किसी से द्वेष हो गया तो दैट बिकम्स द सोर्स ऑफ माई अनहैप्पीनेस। यानी कि आप परतंत्र हो गए, आपका रिमोट उसके हाथ में दे दिया आपने। सो जब तक राग द्वेष से मुक्त नहीं हो जाते तब तक ये हमारी परतंत्रता बनी रहती है। एंड देयरफॉर टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ जो स्वतंत्रता हमें परमात्मा ने मनुष्य देह देकर प्रदान की है, उस स्वतंत्रता को हमें बरकरार रखना है तो राग द्वेष से विमुक्त हमें होना पड़ेगा। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। सीधा रास्ता है, कहीं तोड़मोड़ कुछ नहीं है, जस्ट इट इज स्ट्रेट हाईवे, चलते जाओ इसके ऊपर। और इस स्वभाव को सुधारने के लिए भगवान ने गीता में कर्मयोग और ज्ञान योग बताया है। तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया था कि राग और द्वेष ये हमारे मुख्य शत्रु हैं, राइट? राग द्वेष और विद्वेष से चल, रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्च तौ यस्य परिपंथिनौ। ये रागद्वेष के वश में मत आना, वही ये दोनों तौ द्विवचन है, यही अस्य परिपंथिनो, यही उसके दुश्मन है। तो इस दुश्मन को हमें जान लेना है और उससे हमें अपने आप को बचाना है। सो कोई भी कर्म जो हम करते हैं वह राग द्वेष से नहीं करना चाहिए, यानी शास्त्र के आज्ञा के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार, भगवद गीता ने बताए हुए रास्ते पर चलना है और इस तरीके से हमें कर्म करना है। आप शोफर ड्रिवन गाड़ी में बैठकर चल रहे हैं, आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहा है और आप पीछे बैठे हैं, बराबर। अभी तुमने ड्राइवर से कहा कि भाई अभी तो कुछ थोड़ा घूमना है, कहीं भी ले जाओ अपनी मर्जी से, तो ड्राइवर अपनी मर्जी से ले जाएगा। लेकिन ड्राइवर को बोलो कि भाई चलो सीधा प्रेमपुरी चलना है, तो ड्राइवर फिर इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, सीधा प्रेमपुरी लेकर जाएगा ना, राइट? यानी हमारा जो मन रूपी ड्राइवर है उसको यदि हमने इस शास्त्राज्ञा से बांध लिया तो फिर इधर उधर भटकेगा नहीं, राइट? चलो भाई यहां जाना है, सो यू विल हैव टू स्टीयर ऑन दैट पाथ ओनली। ये जो हमारा मन रूपी ड्राइवर है उसके ऊपर हमें अंकुश रखना है कि भाई यू हैव टू गो एज पर माई इंस्ट्रक्शंस, यू आर नॉट फ्री टू रोम अराउंड। ठीक है, जब मैं गाड़ी में नहीं बैठा हूं तब तेरे को इधर उधर कुछ चक्कर लगाना है तो लगा ले, कोई वांधा नहीं। बट जब मैं कोई कर्म कर रहा हूं तब तो तुझे मेरी बात माननी होगी। फिर मुझे, मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं और सो रहा हूं रात को बिछाने में, तो मेरा कर्ता भाव तो अभी नहीं है बिकॉज आई एम पैसिव. उस टाइम तुमको जहां भटकने भटक के आओ ना, स्वप्न में भटकता है ना मन, ठीक है भटक लो, क्या फर्क पड़ता है, दैट विल नॉट बॉदर अस. या तो हम शास्त्राज्ञा के हिसाब से चले, दैट्स इट. तो वंस अगेन घूम फिर के हम वहीं आते हैं, भगवद गीता में भगवान जो बात करते हैं उस बात को यदि हम अच्छी तरह से समझ लें और उसके ऊपर अमल करें तो हमारा जो मन रूपी ड्राइवर है उसके ऊपर भी हम कंट्रोल कर लेंगे और फिर गाड़ी को जहां ले जाना है वहीं जाएगी, सिंपल. और ये जो हमारा ड्राइवर है वह फिर क्योंकि वो आज्ञा के हिसाब से ही करता है So he's bound by that. तो अभी अभी क्या होगा, वो भी कर्ता भाव में नहीं रहेगा, यानी उसको हमने फ्रीडम नहीं दे रखी है. एंड बिकॉज यू आर नॉट गिवन हिम द फ्रीडम, वो कहीं भी ले जाएगा तो इट इज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या आप जहां बोलो वहीं ले जाएगा आपको. फिर आप बाबुलनाथ तक पहुंच गए और फिर बोले अरे अरे अरे अरे गलती हो गई, प्रेमपुरी नहीं आने का था. ठीक है वो तुमने बताया था, आई जस्ट फॉलोड योर इंस्ट्रक्शंस. टिल देन ही इज बाउंड बाय योर इंस्ट्रक्शंस. सो वो तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूट गया ना. मान लीजिए कि हमारे शास्त्रों ने या तो भगवद गीता ने या तो कृष्ण भगवान ने कोई गलत आज्ञा हमको दे दी और हमने उसको फॉलो कर लिया जो होने वाला नहीं है, फिर भी मान लीजिए कि हो गया तो ठीक है, देन इट्स नॉट नो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज देयर जॉब, क्या करना. सो हम अपने आप को कर्ता भाव से निकाल दें और शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार हम हमारे मन को चलाएं तो ये जो राग द्वेष है मिट जाएंगे और ये जो स्वभाव का जो स्टेडफास्टनेस है ना, जक्कीपना, स्वभाव जैन कौंतेय, वो स्वभाव जो है हमारा वो धीरे धीरे मऊ होने लगेगा, इट विल सॉफन. हम इतने रिजिड नहीं रहेंगे जो पहले हुआ करते थे, यानी अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स विल नॉट बी वेरी स्ट्रांग, They'll be there, क्योंकि वो मनुष्य हैं. बट पहले जो स्ट्रॉक जो जो उसकी जो ये थी इंटेंसिटी थी वो काफी कम हो जाएगी थी और होती जाएगी धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा. दैट यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग इन योर ओन लाइफ, तो इसके लिए कोई इलेबरेट करने की जरूरत नहीं है. और भक्ति योग की दृष्टि से देखें तो हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के हाथ की कठपुतली है, या तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा तू जैसे बोलेगा वैसा करेंगे. तो कर्मयोग करना है तो राग द्वेष करना है, स्वभाव शुद्ध हो जाएगा. भक्ति करनी है तो भगवान को समर्पित होकर करना है, यदि कर्म करो मित अखिलम शोत वाराधन. तो ये दोनों चीजें जब होती है तो प्लीज रिपीट दैट. कर्म योग करना है तो कर्म योग करना है हाँ. तो राग द्वेष के वश में नहीं जाना है क्योंकि राग द्वेष हमारा शत्रु है. तो राग द्वेष से मुक्त होकर कैसे कर्म करेंगे, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार करेंगे, बराबर. हाँ, यस. शास्त्रों की आज्ञा के हिसाब से करोगे तो फिर अपना कर्ता भाव निकल गया क्योंकि हम आज्ञाकारी हो गए, वी बिकम ओबीडियंट सर्वेंट, राइट. घर में आपने मानो कि आपको डिजाइनर ग्लास का बढ़िया सा वास लेकर आए और उसमें पुष्प गुच्छ रखने को आपने नौकर को बोला. अभी नौकर पुष्प को जो उसमें रखने जाता है और ठेस लग गई और नीचे गिरा और टूट गया, तो नौकर की जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि आपने उसको ऑर्डर दिया था कि भाई ये वाज लाए, तो नौकर ने हमसे पूछा भी सही कि सर थोड़ा डेलिकेट है क्या करूँ, बोला नहीं नहीं तो रख देना कुछ नहीं होगा, रख दिया उसने, ठीक है, और टूट गया, तो वो नौकर की जिम्मेवारी नहीं है, यू कैन नॉट फाइंड द नौकर, लेकिन वो नौकर आपके घर में डस्टिंग कर रहा है और बिना वजह उसने आवाज उठाया, इधर उधर ऐसा घूम के ऐसा देखने लगा, कुछ इधर उधर कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गया, रात में से गिर गया टूट गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नौकर की है, हमारी नहीं होती। यानी हम परमात्मा के इस तरीके से नौकर बन के रहे, अपने हिसाब से आवाज को हाथ में न उठाए, जब परमात्मा बोले कि उसमें पुष्प कुछ रखो और फिर टूट गया, तो परमात्मा का है, हमारा क्या है। सो ये राग द्वेष मुक्त कर्म योग है, राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। और भक्ति योग में क्या है कि हम संपूर्ण शरणागति परमात्मा की, भगवान के हाथ के समझ लिए कि हम कठपुतली है, वी आर द पॉन्स इन हैंड्स ऑफ द गॉड, हमारे इष्ट देव है। तो अल्टीमेटली भगवान भी हमें कोई गलत तरीके से तो नचाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान नचा रहे हैं, हम थोड़े ही नाच रहे हैं। तो कर्म योग से करो या भक्ति योग से करो, अल्टीमेटली हम ये बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और बंधन से मुक्त हो गए तो हमारा जो कारण शरीर है वो फ्री हो गया, फिर पुनर्जन्म लेने के लिए वो बाध्य नहीं है, दैट इज मोक्ष। और क्या, तो भगवान ही अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें इस युद्ध में झोंक रहा हूं, इसका अर्थ ऐसा नहीं है दैट आई डोंट केयर फॉर यू, मुझे तुम्हारे प्रति सहानुभूति नहीं, ऐसा नहीं है, आई अंडरस्टैंड यू, आई केयर फॉर यू, लेकिन इसके ये युद्ध करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई मार्ग ही बचा नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, और फिर भी यदि तुमने ये दुराग्रह किया, हट की जो हम बात करते हैं ना प्री कंसीव्ड नोशंस, ये तुम करने पर यदि अड़े रहे, दुराग्रह करोगे तुम, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तुम्हारा मोह है, भ्रम है, बिकॉज यू आर अटैच टू देम, मोह की वजह से कह रहे हो। तुम्हें अर्जुन युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव है, तुम क्षत्रिय हो, योद्धा हो। और इसलिए भगवान, क्योंकि अभी 18वें अध्याय तक हम पहुंच गए हैं, इसलिए भगवान अभी अर्जुन को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अभी तो मेरी बात मानो, नाउ सरेंडर टू मी, अभी तुम अपने हिसाब से जो सोच रहे हो वो सोच अभी अपनी बंद करो, और एज द ह्यूमन बींग्स, एज गृहस्थीज, हमें भी वही करना है, परमात्मा की शरण जाना है बस, और फिर परमात्मा है, देख लेंगे जो भी करना है। आई मीन आई कैन नरेट सो मेनी इंसिडेंट्स, क्या कि भगवान हमारे सहाय के लिए आ ही जाते हैं, इफ यू सरेंडर टू हिम। चलो 5 मिनट लेता हूं, एक छोटी सी बात कर लेता हूं, आपसे शेयर कर लेता हूं, अभी का ये रिसेंट एक्सपीरियंस जो हमारा है वही। ये अमेरिकन सिटीजनशिप लेने के लिए वी हैव टू अपियर फॉर अ टेस्ट, वहां क्या है कि वो सिविक्स के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिक्स के कुछ 100 सवाल वो पूछते हैं, एंड दोज 100 क्वेश्चंस आर गिवन टू यू वेल इन एडवांस कि आप इसका अभ्यास करो, और 100 में से कोई भी 10 पूछेगा वो एट रैंडम, और 10 में से 6 तुम्हारे करेक्ट होने चाहिए, और 6 आपने करेक्ट बता दिए तो फिर वो सवाल पूछना बंद करेगा आगे। सो बीच में मानो कि गलत हो गया तो 7वां पूछेगा, और गलत हो गया तो 8वां पूछेगा, लाइक दैट। बट आउट ऑफ 10 यू हैव टू रिप्लाई 6 करेक्टली, देन यू विल पास। अभी वो टेस्ट था, हम दोनों ने प्रिपरेशन करी थी, बट अभी वाइफ की थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं। वी लिटरली सरेंडर टू कांची, भाई आप जो करो ठीक है। और इट सो टर्न्ड आउट दैट द लेडी हु वाज इंटरव्यूइंग अस वाज सो नाइस, शी वाज सो कंड्यूसिव एंड कोऑपरेटिव, क्या कि नॉर्मली दे डोंट अलाउ बोथ ऑफ अस टू सिट टुगेदर, एवरी कैंडिडेट हैज टू सिट अलोन एंड पास थ्रू दिस टेस्ट। पता नहीं मेरा इंटरव्यू उसने कर लिया, फिर बाद में शी वाज टेलिंग कि नाउ यू गो आउट एंड आई विल कॉल योर वाइफ। भगवान जाने कहां से कृष्ण ने प्रेरणा दी, चलो इसको रिक्वेस्ट तो करते हैं, लागे तो तीर नहीं तो थू। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे बैठने दो ना यार, उसको थोड़ा कम्युनिकेशन में लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली इन योर एक्सेंट, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प हर। बोला ठीक है बैठो तो मैं बुलाता हूँ उसको। तो ही कॉल्ड हर। फिर अभी प्रिपरेशन उसने भी अपने हिसाब से किया था, लेकिन क्या है कि वो उन लोगों के एक्सेंट में फर्क पड़ता है ना। तो मैंने वो लेडी को बोला कि सी आई विल रिपीट योर क्वेश्चन टू हर, बट आई विल रिपीट इट इन माई एक्सेंट, मतलब बट यू विल नॉट ट्रांसलेट इट। बोला नहीं आई विल नॉट, बस दे वॉन्टेड टू मेक इट श्योर कि वो जो मैं जो अंग्रेजी में बोलती है वही उसी का जॉब उसको अंग्रेजी में देना है। बोले बोलो ठीक है मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्पीक इन अवर नेटिव लैंग्वेज, कुछ नहीं बोलूंगा उसको, आप जो बोलती है वही मैं रिपीट करूंगा, बट आई विल रिपीट इट इन माई एक्सेंट सो दैट शी कैन अंडरस्टैंड एन आंसर विच शी एग्रीड। तो उसने सवाल पूछे, मैंने वही सवाल दोहराया, जो उसने पूछा वही मैंने अपने हिसाब से दोहराया, निकल गए। इफ शी वुड हैव गॉन अलोन दिस वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम फॉर अस। अभी यहां सहाय किसने करी, ऐसा ही लग रहा था कि सामने साक्षात कान्हा आकर बैठा है। लिटरली बिलीव मी आई एम कॉन्फाइडिंग इन यू। बोला आज तू ही आके बचा के गए। यानी ऐसी विकट परिस्थिति में भी वह आके हमारी सहाय करता है, और वो कैसे मोर पिच घुमा के जाता है पता नहीं चलता। ऐसे आई कैन शेयर अमटीन नंबर ऑफ सच इंसिडेंसेस इन लाइफ। यू सरेंडर टू हिम एंड ही इज देयर टू टेक केयर ऑफ, हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। बट दैट अनफेलिंग फेथ हैज टू बी देयर, थाई विल बी डन, बस तुम जो करोगे मुझे मंजूर है। ये शरणागति जब है सबसे, बाकी सब छोड़ो, सबसे बड़ी बात है कि सर के ऊपर जो बोझा है ना वो हल्का हो जाता है। मगजमारी नको, जो होना है होगा, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि जो भी आता है उसका प्रसाद है। सो विद दिस वी पॉज हियर, आइए प्रार्थना करेंगे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा गमय। सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शांतिर् भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां गुणं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ओम शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं आज के सत्र को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। ये जो कारण शरीर को अपना कोई स्वभाव चिपकता नहीं तो फिर कारण शरीर का क्या होता है? कारण शरीर जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक हमें लेकर घूमता है जन्म जन्मों में। कारण शरीर इज द कारण फॉर अवर रीबर्थ। यस बट देन देयर इज नो डिजायर्स और नो दैट स्वभाव एज यू सेड स्वभाव चिपकता नहीं राग द्वेष एंड व्हाटएवर दैट षड रिपु देन फिर कारण शरीर का क्या होता है? कारण शरीर शुद्ध हो जाता है द मोमेंट यू बिकम शुद्ध यू यू यू यू बिकम गॉड। अच्छा मर्ज इनटू गॉड वी आर व्हाटएवर वी आर गॉड। ओरिजिनली क्या है हम परमात्मा के अंशी हैं मम एवांशो जीवलोके जीवभूतसना। जब भी हमने परमात्मा से अलग हुए एज ए जीवात्मा अभी वो भी कहीं कुछ डिजायर हुई होगी जैसे परमात्मा को एक ओम बहुश्यम का हुआ वैसा कहीं कुछ परमात्मा के ही इतने बड़े इसमें कहीं कोई एक अंश में ऐसे कोई स्पंदन हुआ होगा हम उससे थोड़े अलग हो गए। जैसे अलग हो गए तो फिर हमने हमारी यात्रा शुरू की और जिसमें परमात्मा ने हमने वो फ्रीडम दे के रखी फिर तुमको जो करना है करो तो जो करना है करो में हमने से फिर बहुत सारे नाटक कर लिए ना वो करते करते करते करते कारण शरीर बनता गया बनता गया बनता गया उसमें सब इतनी सारी जड़ताएं आती गई। अभी वो सब जैसे निकलती जाएंगी तो अल्टीमेटली वेयर विल यू रीच? यू विल रीच योर ओरिजिनल स्टेट ऑफ प्योरिटी। मोमेंट यू रीच दैट ओरिजिनल स्टेट ऑफ प्योरिटी यू मर्ज विल गॉड। बात खत्म हो गई। तो ये पूरा साइकिल है ये जन्म से लेकर मोक्ष तक पहले जन्म से लेकर आदि से अंत जो हम कहते हैं ना तो आदि इज अवर फर्स्ट अपीयरेंस मैनिफेस्टेशन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स ये पूरा साइकिल चलता है और धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे वापस आपकी प्योरिटी बढ़ती जाती है यू अगेन रीच दैट पॉइंट एंड मर्ज दैट। बात खत्म। यू लूज योर आइडेंटिटी तो कारण शरीर फिर रहता ही नहीं है ना। Yes. Yes, thank you. Okay, चलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।